18. Vápenec s Kotáskem ovšem nenavštívili doktora Berušku kvůli falešné zprávcové. Šlo o vraždu humoristy Orobejla. Napadlo mě, že budu podezřelý, přiznával psychiatr, hned jak jsem se o Jiřího tragédii dozvěděl. Několik měsíců jsme se nestýkali a právě v čínské restauraci jsme obnovili přátelství. Pak byl u mne na večeři. Maso na houbách. Zeptal se Vápenec. Na hříbcích. Zdůraznil Beruška. Ale to zřejmě není důležité. Mohl bych Jiřímu do talíře vpašovat ledacos jiného už proto, že jsem nejen sám vařil, ale i obsluhoval hosty. Ale neudělal jste to. Neudělal. Strávníky, kteří ke mně přicházejí s dětskou důvěrou a dychtivým očekáváním, zásadně nevraždím. To je od vás velkorysé. Ale povězte nám něco o vašem konfliktu s Jiřím Orobejlem. Přiznávám, že mě Jiří rozzlobil, řekl Beruška, i když připouštím, že psychiatr je pro humoristu figurka k pohledání. Nejsem tak ješitný, abych se urazil, kdyby si dělal legraci jen ze mne. Ale on zesměšňoval mou metodu, jejíž vědeckost je nade všechny pochyby. Obával jsem se, že po přečtení Orobejlova románku ztratí někteří z pacientů důvěru k léčení pomocí oddělené dovolené. To byl asi dost přesný odhad, uculil se poručík, a v čem je vlastně ta hra, na niž vaši pacienti přistupují, vědecká. Ve všem. Vybafl Beruška. Mám skvělé výsledky, které mohu statisticky doložit. Vycházím z toho, že žárlivost je v podstatě přežitek z dřívějších společností, kdy vzájemné vztahy mezi mužem a ženou měly často majetnický charakter. Zajímavé, pokyvoval hlavou Kotásek. Jak byste potom vysvětlil a zdůvodnil monogamní svazky a projevy žárlivosti u zvířat? Odkud se u savců, nebo dokonce u ptáků, vzaly kapitalistické nebo jiné přežitky? Nejsem veterinář, ale psychiatr, vyhnul se odpovědi Beruška. Mne žárlivost zajímá především jako psychický defekt, často nesmyslně narušující mezilidské vztahy. Lidé se systematicky zesměšňují a vyvádějí jako postavy ze špatné frašky. Ačkoliv je to absurdní, žárlivec se chce utvrdit v tom, že je mu partner nevěrný. A právě to není možné. A proč ne? Podivil se Vápenec. Protože nemůžete svou ženu hlídat stále, ve dne, v noci a všude, vysvětloval Beruška. Můžete maximálně zjistit, že vám byla věrná v době, kdy jste ji sledoval a byla stoprocentně pod vaším dohledem. Jenomže to je velice slabý výsledek vašeho usilovného snažení a uspokojí vás pouze na okamžik. Naopak po nepatrném dočasném útlumu žárlivost opět stoupne a rozbují se. Dejme tomu, připustil kapitán. A co s tím? Teoreticky máme vše vyřešeno, tvrdil psychiatr a praktické zkoušky předčily všechna očekávání. Kdo se opravdu chce ze žárlivosti vyléčit, ten se také vyléčí. Musí se ovšem bezpodmínečně řídit našimi pokyny. Je totiž třeba učinit radikální řez ve formě oddělené dovolené. 14 dní nebo raději ještě déle pojede každý z manželů po svém prkně, aniž by se staral o toho druhého. Oba se mohou věnovat pouze vlastním zálibám, odpoutají mysl od svého partnera a všemožně budou usilovat o vzájemnou důvěru. To není málo, konstatoval Kotásek, ale kdo těm chudákům zaručí? Nikdo, ujistil ho psychiatr radostně. Absolutně nikdo. Ale právě v té chvíli si pacienti uvědomí, že žádná jistota v oblasti vzájemných vztahů neexistuje. Ani ta nejmenší. Ve chvíli, kdy sami dojdou experimentální cestou k tomuto poznatku, jsou vlastně zachráněni. Bez oddělené dovolené by se k němu ale nikdy nepropracovali. Oddělená dovolená, to je bomba moderní psychiatrie. Téměř všelék. Nepřeháníte. Ani trochu. Ordinuji ji nejen žárlivcům, ale i lidem, kteří se v manželství navzájem odcizili. Proto se pro ní rozhodl i sám Orobejl. Jeho manželství to ovšem příliš neupevnilo, konstatoval Vápenec. Skoro se mi zdá, že právě naopak. Jistě, souhlasil Beruška. Tím však není vina má vědecká metoda, nýbrž jeho povrchní vztah k důležitému experimentu. Jestliže podstupujeme zkoušku, jejímž účelem je vlastně manželství upevnit, nesmíme si počínat jako nezodpovědní lidé a bez zábran pěstoval promiskuitu. Jiří si okamžitě namluvil mladou dívku a pak o tom ještě napsal humoresku, ve které zesměšnil princip oddělené dovolené vůbec. Nikdo se nemůže divit, že jsem mu to měl za zlé. Ale odpustil jste mu, řekl kapitán. Ne úplně, pravil Beruška, ale začalo se mi po něm stýskat. Nějako po špatném a neukázněném pacientovi, ale chybělo mi naše setkání v kuchyni nad dobrými jídly. No jistě, chápal poručík, oba jste vyhlášenými kuchaři, amatéry. Tenhle termín nemám rád, zasmušil se psychiatr. Dělení kuchařů na profesionály a amatéry je nejen nepřesné, ale zásadně nesprávné. Je známo, že mnozí amatéři přistupují k vaření jako k uměleckému dílu a doslova po špičkách. Potřebují inspiraci a nezřídka ji nacházejí. Pokrmy vytvářejí takřka ve svatém zanícení a nelitují žádné námahy, aby je jakkoliv vylepšili. Mnozí z nich dosáhli virtuozity, s jakou se u takzvaných profesionálů, vyučených v oboru kuchař-číšník, setkáte jen málo kdy. To jsou silná slova, ozval se Kotásek. Ale stoprocentně pravdivá, trval na svém Beruška. Poručíte-li si v zámecké restauraci tajemství šéfa kuchyně a obdržíte-li z rukou zkušeného profesionála kus tvrdého vyprahlého masa s připálenými bramborovými hranolky, určitě si vzpomenete na oběd či večeři u některého osvíceného amatéra. V přípravě jídla totiž vůbec nehraje roli, je-li hlavní aktér za akci placen nebo nikoliv. A podle čeho dělíte kuchaře vy? Zajímalo poručíka, zatímco vápenec se očividně nudil. Kuchaře lze dělit zásadně do tří skupin, tvrdil doktor. První, opovrženíhodnou a bohužel i dost početnou skupinu tvoří kuchaři nádeníci. Jsou to lidé, kteří by se měli plotně vyhýbat jako autobus bažinám a do kuchyně se hodí ještě méně než lední medvěd na Saharu. Přesto i s nimi musíme počítat a jejich existenci, i když s netajenou nechutí, zaznamenat. Kuchař nádeník se vyznačuje tím, že vaří nerad, s pocitem křivdy a každou potravu znehodnotí tak, že je k nepozření. Nemá špetku fantazie a nikdy ho nic nenapadne. Je přesvědčen, že vaření je něco jako hloubení studny, praní velkého prádla nebo běh na 10 kilometrů. Tam, kde vaří jinak vytížená pracující žena, lze někdy, i když s povzdechem a hlubokým vnitřním nesouhlasem, přijmout její konstatování. U nás nejsme na debužírování zvyklí, my už se nějak odbudeme. Politujeme tátu, který konzumuje ve velkém vušty nebo dlabe 3 dny starou kaši, pokrčíme rameny nad nevinným dítkem kompenzujícím nedostatek chutné stravy pojídáním nanuků, větrníků a čokoládových bonbónů, ale chápeme, že k vaření nelze nikoho donutit násilím. Kuchař nádeník je v rodině zjevem smutným, ale v určitém procentu patrně nezbytným. S tím lze souhlasit, přikývl Kotásek a pohlédl uštěpačně na kapitána. Jsme-li v tomto případě do určité míry schovývaví, pokračoval Beruška, nedokážeme se zbavit nelibosti a odporu při střetnutí s nádeníky v restauracích, závodních kuchyních nebo dokonce ve vinárnách. Už proto, že výsledky jejich práce nejsou dokladem pouhé neschopnosti, lhostejnosti a lajdáctví. Střetáváme se tady s hrůznými výtvory kuchařského paumění, s chuťovými paskvily a rozblentanými šarádami jen proto, že pan šéf chce mít hodně brzy nový vůz nebo dokonce vilu. Proto musí host konzumovat ředěné omáčky, které jen stěží rozeznáte od vody z nádobí. Čas od času se kuchař nádeník propracuje i do luxusního podniku. S úspěchem se setkává zejména tam, kde se neustále mění hosté, kterým jedno zklamání nestojí za inzultaci či jinou razantní formu stížnosti. Jsou to různé zámecké restaurace, vinárničky pod hradem, za větrem, u přívozu nebo pod rozhlednou. Tam obdržíte čínu, která je k nerozeznání od leča nebo pochoutku hajného douděry, což je 5 deka jakéhokoliv masa silně posypaného pepřem. Kalkuluje se zejména s tím, že host přijel za přírodními krásami nebo historickými památkami a ne za dlabancem. Proto je nemilosrdně vzat na hůl a kuchař nádeník se úspěšně blíží k nové vile, nebo k bráně nápravného zařízení, podotkl vápenec, přestože já osobně proti těmto lidem nic nemám. Naopak je záslužné, že nepodporují všeobecnou žravost, která se u nás rozmáhá téměř děsivě. Žravost nemusí souviset s úrovní jídel, polemizoval Kotásek. Byl jsem na vojně s nějakým vamberou, který jedl cokoliv, jen když toho bylo hodně. Klidně smíchal nudlovou polívku s rajskou omáčkou a nadrobil si do toho tvarohové buchty. Beruška se po těchto slovech otřásl odporem, zatímco vápenec ani nemrkl. Ale debata o kuchařích zdaleka ještě neskončila. Mnohem přijatelnější jsou kuchaři řemeslníci, ujal se znovu slova psychiatr. Tím ovšem nemyslím jen vyučené odborníky. Sem patří celá řada amatérů a amatérek, kteří jídlo neodbývají, vaří rádi a pokrmům věnují všestranou péči. Mají radost, když strávníkům chutná, schánějí se u známých po receptech na všechno možné a o vaření se baví i u holiče nebo v dopravních prostředcích. Kuchaři řemeslníci jsou početnou vrstvou svědomitých pracovníků, kteří právem zabydlují kuchyně všeho druhu a všech typů. Na mnoze je lze srovnávat s domácími kutily, kteří si pořídili šetu nebo chalupu. Takový Kutil se s nadšením, zápalem i buldočí úporností vrhá do souboje se zákeřným protivníkem. Nezdary ho nezlomí, úspěchy se honosí víc než nejvyššími metály. Spadne ze střechy do necek s maltou, nevadí. Propadne stropem z půdy až do sklepa, otřese se a pracuje dál. Naučí se desateru různých řemesel a nakonec vyfešákuje chalupu, která byla řazena mezi barabizny na spadnutí natolik, že všem kolem přechází zrak. Podobně si počíná i náš kuchař. Tu něco spálí, jindy se mu zdrcne těsto a v dalším případě zapomene solit nebo osolí dvakrát. Splete si sůl s cukrem, ožehne si jazyk či obočí a čas od času se z kašovitého pokrmu stane obstojné lepidlo. To jsou však pouze potíže růstu. Kuchař řemeslník se z chyb učí a vyvozuje z nich závěry. Zkušenostmi roste jeho odbornost i sebevědomí a posléze se stává machrem. Leckdy je přímo perfektní, takže v okolí získá značnou proslulost. Leč pozor. Kuchař řemeslník lpí konzervativně na tom, čemu se naučil. Neriskuje, neexperimentuje a neskouší nová jídla, na která nemá přesné recepty. Některá chuťová spojení ho děsí víc než několikahodinový pobyt v márnici. Řeknete před ním kachna na medu a on patrně omdlí. Teprve když lahůdku okusí, vzpamatuje se a začne loudit recept. Dobrými kuchaři řemeslníky je pochopitelně celá řada profesionálů. Jsou solidní, dodržují veškeré normy a nekazí vám svými jídly náladu ani žaludek. Zřídka kdy vás však nadchnou a pokrmy v různých podnicích si jsou chuťově podobné tak, jako by je vařil ten týž člověk. Chybí jim pečeť osobnosti, o momentu překvapení nebo dokonce radostného šoku ani nemluvě. Kuchařům řemeslníkům věnujeme přátelsky a schovývavě své recepty ve víře, že rozšíří svůj repertoár a příjemně překvapí své přátele. Víc od nich nelze očekávat. Ale nad početným davem solidních řemeslníků naštěstí jako líbezné věžičky minaretů ční věhlas těch, pro které se kuchařství stalo uměním a pravým eldorádem neskrotné, veškeré tajemství dobývající fantazie. Poručík Kotásek byl dojat a zdálo se, že začne okázale tleskat. Doktor Beruška pokračoval vzrušeným hlasem, toto titánové posouvají mety naší mlsnoty až k samé hranici únosnosti a dovedou v papinově hrnci uvařit i kus vlastního srdce. Při potlesku ochotně přidají ještě játra. Jsou to kouzelníci, alchymisté, zaříkávači, kuchyňští kaskadéři, riskující s kořeními a především velicí, bohem vyvolení a anděli hýčkaní umělci. Kompasem na nesnadné cestě plné protivenství je jim vlastní chuť a nezměrná představivost. Dovedou kombinovat, vymýšlet z brusu nové varianty, trpělivě a nápaditě zkoušet, v praxi polemizovat se starými mistry kuchařského umění, pronikat do nejskrytějších tajemství zakletých v poživatinách, stékat jen tušené vrtochy lidské poživačnosti a především něžně snít nad rozpálenou plotnou. Pánev je pro ně harfou, pekáč cymbálem a opulentní oběd symfonickou básní, která se nikdy neopakuje, ale jenom obměňuje v nových, bohatších a pestřejších variantách. Kuchař umělec je vždy výraznou osobností a jen ten, kdo je úplně pokažen konzumní všedností, ho nedovede ocenit. Teď zřejmě mluvíte o mně, zahučel vápenec. Ale musím to sebekriticky přijmout. Pro tyhle symfonické básně mi zřejmé chybí hudební sluch. Nebo dobrá vůle, mínil Kotásek, já jsem například dlouho neměl rád balet, ale pak jsem si ho přímo oblíbil. Dnes jdu na Labutí jezero raději než na kabaret. Je zajímavé, nedal se vyrušit Beruška, že do blanketných výšin kuchařského umění se vznášejí především muži, a to zdaleka nejen profesionálové. Velké mistry tohoto oboru nacházíme zejména mezi lékaři a kumštýři všeho druhu. Vše se prolíná v dokonalé harmonii. Chirurg vyoperuje ledvinové kamínky a kvačí udělat svým přátelům kachnu na pomerančích. Na jevišti Othello uškrtí Desdemonu a okamžitě ji pozve na žebírko po mórském způsobu. Dirigent se po 12. ukloní nadšenému publiku, načež odhodí taktovku, aby ji co nejdříve vyměnil za kvedlačku či podobný kuchyňský instrument. Malíř propustí subtilní, leč vitální modelku a takřka nepochopitelně dá přednost škubání krůty nebo předvařování rýže. Pro kuchaře umělce je totiž vaření nenahraditelnou rozkoší. Jestliže se u jiných uměleckých žánrů hovoří o laškování s můzami, při úpravě pokrmů jsou tyto půvabné dámy vtaženy do skutečně nevázaných orgií. Díky svým nadpozemským vlastnostem se svého příznivce a milence zmocní tak dokonale, že už do nejdelší smrti nemá naději na uniknutí. Stejně jako herec, zpěvák, tanečník či hudebník, i kuchař umělec potřebuje nadšené a zcela uchvácené publikum. Strávníci nesmějí zklamat jeho dychtivé očekávání a prahnutí po nadšených slovech uznání a chvály. Už jsme byli poučeni, poznamenal vápenec. Je třeba řečet rozkoší a svíjet se při každém soustu. Ovšem, přikývl psychiatr. Tragický herec snese, když mu zdeptáte jeho pojetí Hamleta, ale stane se vaším úhlavním nepřítelem, zachmuříte-li se nad jeho bretaňským řízkem nebo goteborskou roládou. Ale něco takového by byla opravdu nezdvořilost. Jestliže se veleduch trpělivě patlá v majonéze a nedovolí ani té nejbližší lidské bytosti, aby mu pokrájela cibuli, zaslouží si bouřlivý potlesk i okázalé uznání. Doktor Beruška skončil. Byl svou vlastní promluvou dojat, ale to nebylo nic proti tomu, jak se tvářil poručík Kotásek. Tomu psychiatr promluvil natolik z duše, že se marně hryzal dortů, aby potlačil dojetí. Nakonec to vyřešil tím, že sáhl do kapsy pro kapesník a hlučně se vysmrkal. Přitom nenápadně setřel slzy, které mu vyhrkly do očí. Nechtěl, aby si jich všiml vápenec, ale v zásadě se za ně nestyděl. Měl pocit, že i on je vyvolen k tomu, aby jednoho dne zasedl na kuchařském olympu mezi proslulými kuchaři umělci.